Tam Trzecie Polskiego Radia, sobota 25 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Minister Sprawiedliwości zapowiada rozpoczęcie prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej. Składamy w poniedziałek formalny wniosek do właściwego resortu rodziny. 584 nowe przypadki koronawirusa to najwięcej zakażeń jednego dnia od początku czerwca. O 1/3 mniej straganów niż zwykle. Przy rygorach sanitarnych w Gdańsku rozpoczął się jarmark świętego Dominika. Rozpoczęcie formalnych prac nad wypowiedzeniem konwencji stambulskiej zapowiada minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro ujawnił, że w poniedziałek odpowiedni wniosek zostanie złożony do resortu rodziny. Jak zaznaczył, polskie prawo odpowiednio chroni kobiety przed przemocą. Dokonaliśmy takich zmian w prawie, o których wielokrotnie mówili przedstawiciele lewicy czy środowisk liberalnych, ale oni mówili, a myśmy to zrobili. Wprowadzając zmiany w ustawie o policji, w ustawie o żandarmerii wojskowej, w kodeksie wykroczeń, w kodeksie postępowania cywilnego, robiliśmy to w sposób wolny od ideologii, a skoncentrowany na tym, aby w sposób skuteczny chronić przed przemocą kobiety. Konwencja stambulska ma chronić kobiety i rodzinę przed wszelkimi formami przemocy i dyskryminacji. Jest w niej zapis, że kultura, zwyczaje, religia, tradycja czy tak zwany honor nie będą uznawane za usprawiedliwienie. Polska podpisała konwencję w 2012 roku, ratyfikowała w 2015. Duży wzrost liczby nowych zakażeń COVID-19. Według dzisiejszych danych resortu zdrowia testy potwierdziły koronawirusa u kolejnych 584 osób. 422 chorych wyzdrowiało, 9 zmarło. A w studiu Piotr Jaśkowiak. Powiedz, co mówią na temat tych liczb eksperci. Nie są optymistami. Według wirusologa profesora Włodzimierza Guta szansa na opanowanie koronawirusa w Polsce wymknęła nam się z rąk. Zbyt łatwo przychodzi nam lekceważenie środków ostrożności. Nawet wprowadzenie idealnego systemu nie będzie miało sensu, jeżeli te działania nie zostaną przyjęte przez ludzi. Jeżeli nie dociera do rozumu, to musi dotrzeć do kieszeni. Więc przypomnijmy, w autobusach i w tramwajach, a także w sklepach, w urzędach i w kościołach trzeba zasłaniać nos i usta. Poza domem trzeba zachować 1,5-metrową odległość od innych ludzi. To zmiana, bo do tej pory były to 2 metry. Nowe rozporządzenie wchodzi w życie dzisiaj. A czy liczba nowych zakażeń będzie rosnąć? Wiele na to wskazuje. Zapytałem profesora Guta, czy znów, tak jak późną zimą i wczesną wiosną, będziemy musieli zamknąć się w domach. Jeżeli będzie konieczność, zresztą wszystkie kraje to pokazują, to musi być odpowiednia reakcja. Tydzień temu władze Barcelony znów musiały wydać dobrze znany komunikat: zostańcie w domach. Na kwarantannie są też mieszkańcy australijskiego Melbourne. Kilka dni temu bary i restauracje jeszcze raz zamknął Hongkong. Piotr Jaśkowiak, dziękujemy. Były wyróżnienia, nominacje generalskie i szczególne podziękowania za pomoc w walce z pandemią. W Warszawie zakończyły się obchody święta policji. W tym roku były skromniejsze ze względu na epidemię koronawirusa. Łączymy się z Karolem Surówką. Powiedz, jak przebiegały uroczystości. W tym roku policyjni dowódcy i prezydent Andrzej Duda dziękowali policjantom za pomoc w walce z pandemią, za 11 milionów kontroli osób na kwarantannie, 150 tysięcy interwencji i 300 tysięcy kontroli pojazdów. Według prezydenta policjanci sprostali tym dodatkowym wyzwaniom. Liczby niezwykłe, pokazujące zaangażowanie, a przede wszystkim sumienność służby. Szef MSWiA Mariusz Kamiński przypomniał, że niedługo ma zostać wprowadzony dodatek motywacyjny dla tych policjantów, którzy zostaną w pracy zamiast pójść na emeryturę. Według ministra ich doświadczenie jest policji bardzo potrzebne. Bardzo proszę, skorzystajcie z tych dodatków motywacyjnych. Zostańcie w służbie, ustabilizujemy sytuację kadrową w naszej formacji. Tegoroczne obchody ze względu na pandemię były skromniejsze niż w ubiegłych latach. Zamiast dużej defilady w centrum miasta był przemarsz orkiestry reprezentacyjnej i jednego pododdziału policjantów na terenie jednostki. Oprócz strojów galowych policjanci musieli też założyć pasujące czarne maseczki. Karol Surówka, dziękujemy za relację. Ulice Starego i Głównego Miasta w Gdańsku wypełniają stragany i coraz liczniejsi goście. Rozpoczął się 760. jarmark świętego Dominika. Stoisk ze względu na zaostrzenia sanitarne jest mniej o 1/3. Otwarcie odbyło się w dworze Artusa za zamkniętymi drzwiami. W południe na ulicę wyszła przebrana świta, w tym szczudlarze, jarmarkowy kogut i grajkowie. Pięknie, jest przepięknie. Znaczy pierwszy raz na rozpoczęciu. My tu po kubek przyszliśmy, który w zeszłym roku mąż sobie kupił, ale niestety się rozbił. Pierwszy zakup, który na jarmarku, bo jesteśmy gdańszczanami, to tak myśleliśmy, żeby się rozejrzeć. Tak, przy ulicy maseczka oczywiście jest jak najbardziej. Na utarg liczę, ale nie zbyt wielki. I sądząc po ruchu to... A dzisiaj pierwszy dzień to tak, może pierwszy dlatego. Dzień, tak, ale już wiadomo, już czuję się takie rzeczy. Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku potrwa do 16 sierpnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju sporo słońca, przelotny deszcz możliwy na Śląsku i Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce i na Podkarpaciu. Tam mogą wystąpić także burze lokalnie z gradem. Na termometrach 19 stopni w Trójmieście, 21 w Olsztynie, 23 w Szczecinie, 24 w Poznaniu, Katowicach i Krakowie, 26 w Lublinie, Warszawie i Wrocławiu, 27 stopni w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, słyszałeś? Co? W Media Expert można kupić sprzęt taniej nawet... Nie, mów, Barbara, sam zgadnę. 20%. Nie. 50. Nie. No nie chcesz chyba powiedzieć, że... Tak, Marian, tak nawet 77% taniej. Kupuj taniej na promocji w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, smartwatche, automatyczne ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki. Teraz kupuj taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. W imieniu polskich producentów dziękujemy, że kupujesz w Stop Cafe na stacjach Orlen. Pyszne hot dogi, zapiekanki i wrapy. Składniki naszych przekąsek pochodzą właśnie od nich. Teraz w nowych, wygodnych opakowaniach. Wspólnie wspieramy Polskę. Orlen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6 minut po godzinie 15. Świat i ludzie. Przy mikrofonie Michał Żakowski. Wydarzenia na świecie, trendy i procesy oraz kto jest kim i jak wpływa na tętno naszego świata. To wszystko za chwilę. Świat i ludzie. Zaczynamy od spotkania z publicystami i publicystami i komentatorami wydarzeń na świecie. Dzisiaj opowiadać będą jak zwykle moi znamienici goście, czyli dr Agnieszka Brys, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, tym razem przez Skype'a. Słyszymy się? Tak jest, dzień dobry. I Michał Potocki, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej, tutaj w studiu Trójki w Ogrodzie. A porozmawiamy o bitwie na konsulaty pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi i co z tego wynika dla świata. Muzułmańskie modły w Hagi Sofii w Stambule, żałoba w Atenach i Grecji i spór nie tylko religijny. Wielka Brytania o Rosji to wrogie mocarstwo dla Zachodu. Dlaczego teraz Londyn decyduje się na takie słowa? W samej Rosji nie ustają protesty w Chabarowsku na Dalekim Wschodzie. Czy tam nie lubią Władimira Putina? To samo pytanie kierujemy na ulice miast Izraela. Policja brutalnie rozprawia się tam z demonstrantami. Warunki życia pogorszyła pandemia koronawirusa, czy z kolei tam nie lubią premiera Netanyahu? A w drugiej części programu Ameryka Południowa. Tam wirus zakaził już 4 miliony osób, najwięcej w Brazylii. A w Chile fenomen na skalę światową. Rząd zgodził się, by ludziom wypłacić 10% z ich składek emerytalnych. Tak źle ma się tam gospodarka. O tym wszystkim za chwilę opowiemy. Jeszcze dodam, że audycję realizuje Michał Jakubik, a wydaje Sylwia Hej. Biologico. I por encima de todas las cosas. Respetar la vida e impulsarla. Słuchać? Zespół Santiago de Chile, New and Afrobeat, właśnie w utworze Santiago, i to jest zapowiedź tego, co będzie się działo jeszcze dzisiaj w audycji Świat i Ludzie, ale zaczynamy od Stanów Zjednoczonych i Chin. Amerykanie zamykają konsulat w Houston, Chińczycy w Chengdu. Ostra wymiana zdań w świecie dyplomacji i zacznijmy od tego, co dokładnie powiedział amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo. Prezydent Nixon powiedział kiedyś, że obawia się, że otwierając świat na komunistyczną partię Chin, stworzył Frankensteina. I oto jesteśmy w tym miejscu. My, narody miłujące wolność, musimy wymóc na Chinach zmianę. Musimy to zrobić w bardziej zdecydowany sposób, bo polityka Pekinu zagraża naszym ludziom i naszemu dobru. Zabezpieczenie naszych wolności jest misją naszych czasów, a Ameryka najlepiej będzie umiała jej przewodzić. And America is perfectly positioned to lead it because our founding principles. 7月23日, Pompeo 发表讲话对中国. Dzień później tak odpowiadał rzecznik chińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Wang Wenbin. 7月23日. 23 lipca Pompeo wygłosił przemówienie, w którym dokonał nikczemnego ataku na komunistyczną partię Chin i system socjalistyczny Chin. Bezpodstawnie oskarżył politykę wewnętrzną i zagraniczną Chin. Przemówienie Pompeo ignoruje fakty, miesza dobro ze złem, jest pełne ideologicznych uprzedzeń i mentalności zimnowojennej. Jest to mieszanina antychińskich kłamstw, które zostały ostatnio wymyślone przez urzędników rządu USA. W związku z tym Chiny wyrażają silne oburzenie i zdecydowany sprzeciw. Mike Pompeo jeszcze mówił o tym, że prawda jest taka, że nasza polityka i polityka innych wolnych narodów wskrzesiła upadającą chińską gospodarkę tylko po to, by zobaczyć, jak Pekin gryzie międzynarodowe ręce, które go karmiły. To są słowa Mike'a Pompeo. Słyszeliśmy odpowiedź rzecznika chińskiego MSZ-u. W studiu cały czas Michał Potocki, a z nami przez Skype'a dr Agnieszka Bryc. Zacznijmy od dr Agnieszki Bryc. Co to oznacza, co oznaczają te słowa? Co oznacza nakaz likwidacji konsulatów, jeżeli chodzi o prawo międzynarodowe? Czy to jest zaostrzenie jeszcze bardziej sytuacji, postawienie jej na ostrzu noża, czy jeszcze jest furtka z wyjściem? Nie no, zawsze jest furtka z wyjściem, to jest jedno, a ewidentnie jest to także zaostrzenie. Znaczy, tu trzeba wiedzieć, że kiedy państwa zaczynają wypraszać dyplomatów swoich, prawda, partnerów, w tym momencie rywali, to mamy do czynienia z pewnym etapem eskalacji wzajemnych relacji. To jest jeden z kolejnych kroków pogarszającej się sytuacji. Taki sygnał do tego, że prawda, sytuacja nie jest łatwa i trzeba poważnie się zastanowić, jak problem rozwiązać. I obie strony zasygnalizowały, na czym polega problem. Natomiast ja bym przestrzegała przed takim, może nie przestrzegała, bo każdy ma prawo do własnych analiz i opinii, ale w mojej ocenie to jest tak, że ten krok jest bardzo jasny, natomiast on nie wskazuje, nie wiem, jakiejś kolejnej, nowej, trzeciej, prawda, początku trzeciej wojny światowej, czy wielkiej, zimnej wojny pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, chociaż rywalizacja, która przypomina zimnowojenną, jest ewidentna, natomiast nie jest to absolutnie zimnowojna. No, choćby powołanie się na słowa prezydenta Nixona, który porównywał komunistyczne Chiny do Frankensteina. Ja przypomnę, że prezydent Nixon to jest ten, który wylądował w Pekinie jako pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Także to jest bardzo, myślę, też czytelna w tym momencie sugestia, czy jak to tłumaczyć? Nie, ja mam wrażenie, że to jest narracja z obu stron, bardzo taka wyrazista, biało-czarna, taka, która nie pozostawia w zasadzie możliwości do rozsądnej, takiej realistycznej oceny sytuacji. A ona powinna być taka, że jeżeli sobie nawet przypomnimy, jak wyglądał dramatyczny kryzys dyplomatyczny sprzed 3 już lat, czyli z 2017 roku, kiedy tak samo rosyjscy dyplomaci, chyba w San Francisco, jeżeli dobrze pamiętam, palili dokumenty w swoim konsulacie, i kiedy Amerykanie wyrzucali, prawda, za sprawą także później Skripali kolejnych rosyjskich dyplomatów ze Stanów Zjednoczonych, wtedy się zastanawialiśmy nad taką wojną dyplomatyczną rosyjsko-amerykańską. I dzisiaj w wydaniu Chin sytuacja wygląda podobnie, natomiast jest nieco inna. Podobieństwo jest takie, że to jest ten sam instrument dyplomatyczny, taka trochę pomarańczowa kartka ze wskazaniem na czerwoną, że sytuacja jest poważna, natomiast z drugiej strony ona też przymusza strony, wbrew pozorom, pomimo tych takich bardzo radykalnych deklaracji z obu stron, do zaproponowania rozwiązania tej, prawda, tego problemu, czy w ogóle pole poprawy sytuacji, czy poprawy stanu relacji między państwami. Więc ja bym oczekiwała, znaczy nie zwracałabym uwagi tak bardzo na te takie bardzo biało-czarne wystąpienia i deklaracje, natomiast przyglądałabym i oczekiwałabym tych bardzo takich wstrzemięźliwych kroków. I widać już dzisiaj, że po tej pierwszej fali wielkiej takiej agresywnej retoryki mamy, prawda, reakcję z jednej i z drugiej strony wyczekującą. Znaczy teraz obie strony czekają na... Podobno, prawda, nawet dyplomaci lecą do Szanghaju, jacyś dyplomaci lecą ze Stanów Zjednoczonych, ale Michał Potocki, no właśnie, Frankenstein, Nixon, lata 70., zimna wojna, nie zgadzamy się, jak można krytykować komunistyczną partię Chin, to są zdania z obu stron. Jak oceniasz to, co się dzieje pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi? Dzień dobry państwu, po pierwsze. No, rywalizacja amerykańsko-chińska narasta, to nie jest nic nowego, ani nic nadzwyczajnie odkrywczego. I tak naprawdę nie widać żadnych przyczyn, żeby miała nagle zostać, żeby doszło do jakiejś radykalnej deeskalacji, czy żeby miało dojść do jakiegoś radykalnego ustanowienia jakiejś formy modus vivendi między Waszyngtonem a Pekinem. Dwa mocarstwa rywalizują. Chiny prowadzą coraz bardziej asertywną politykę, coraz bardziej wychodzą poza swoje granice. Zarówno z... No, handel to pierwsza sprawa, ale handel to znowu zaczęli od handlu. Druga sprawa to jest szpiegostwo przemysłowe na coraz większą skalę, o którym mówią kolejne raporty. To właśnie, co się wydarzyło w Houston. To, co się wydarzyło w Houston i to, co się wydarzyło też trochę obok Houston, dlatego, że niedawno przecież też była sprawa Chińczyków, którzy mieli interesować się za bardzo badaniami nad szczepionką na koronawirusa. To jest poniekąd powiązane, ale tak trochę powiązane, ale to nie są do końca te same sprawy. I dość ważne, same sprawy, i bardzo ważne. I bardzo ważne, dlatego że to tak naprawdę nie chodzi o to, kto pierwszy zacznie ludzi leczyć i szczepić i ratować. To oczywiście też jest ważne z takiego ludzkiego i humanitarnego punktu widzenia, ale z punktu widzenia polityki ważne jest to, kto zdobędzie przewagę konkurencyjną nad przeciwnikiem. Państwo, które jako pierwsze wynajdzie lek albo szczepionkę na koronawirusa, będzie mogło na szeroką skalę czy na szerszą skalę otworzyć gospodarkę, przemysł, społeczeństwo. No a poza tym przy okazji będzie też mogła na tym zarabiać, eksportując ten lek. Czyli rozumiem, że mówisz o tym, że państwo, czyli Donald Trump i jego administracja, no, robią dobrze. Jeżeli chodzi o konsulat w Houston, czyli nakazują zamknięcie, tamci palą papiery w nocy, no to w ogóle też jest sceneria bardzo, bym powiedział, filmowa. To ja nie wiem, czy robią dobrze, czy źle, bo to chyba trochę się wymyka takim moralnym ocenom. Po prostu robią to, czego wymaga logika sytuacji. Samo palenie dokumentów to też nie jest, to wygląda widowiskowo na zdjęciach oczywiście, ale to też nie jest nic nadzwyczajnego, bo jakby zasady dyplomatyczne mówią, że jeżeli nie da się wywieźć bezpiecznie dokumentów, to trzeba je zniszczyć i najlepszym sposobem na ich zniszczenie nie jest wcale ich wpuszczenie do niszczarki. Bo już Niemcy po upadku NRD udowodnili, że można te papierki, ścinki z niszczarki poskładać i odtworzyć dokumenty, a właśnie ich spalenie. W Teheranie też udowodniono w 79 roku. W Teheranie, Rosjanie też powie. To nie jest nic nadzwyczajnego, natomiast Amerykanie, dając Chińczykom kilkadziesiąt godzin, tak, dwie albo trzy doby na wyniesienie się z Houston, no, wymusili na nich taki, a nie inną formę pozbycia się dokumentów. Ale można to zrozumieć, że jest to między innymi walka ze szpiegostwem, w którym Chińczycy są bardzo czynni. Doktor Agnieszka Bryc. Element szpiegowski jest faktycznie coraz ważniejszy w relacjach amerykańsko-chińskich, to znaczy zarzut, wzajemne oskarżenia, co przede wszystkim oskarżenia w stosunku do strony chińskiej. Oni wydają się być w tym naprawdę procederze bardzo zaawansowani. Co chwilę w mediach amerykańskich mamy nowe historie opisujące, prawda, próby wyłudzenia, próby wykradzenia czy zdobycia w sposób nielegalny informacji tajnej, biznesowej, technologicznej, etc. I sami Amerykanie potwierdzają, że ich służby, i tutaj są statystyki bardzo takie, powiedziałabym, obrazowe, co 10 godzin wszczynają nowe śledztwo w sprawie szpiegostwa, czy to biznesowego, czy takiego technologicznego. Co 10 godzin? To 10 godzin, tak, to są dane amerykańskie, generalnie FBI samo prawda, potwierdziło, że w ten sposób tak dosyć często wszczynają te śledztwa. Natomiast jeszcze jest ważne to, że tutaj strona amerykańska zaczyna naprawdę poważnie się temu przyglądać, bo szpiegostwo nie jest, prawda, zresztą tak jak Michał powiedział, nie jest niczym też nowym i sprawa znana, prawda, od wieków w polityce, zwłaszcza międzynarodowej, tam gdzie mamy rywalizację taką technologiczną i cywilizacyjną. Natomiast tutaj widać, administracja amerykańska zaczyna o tyle poważnie, tak bardziej masowo podchodzić do tej kwestii, ponieważ na przykład wydalani są studenci chińscy, wydalani są dosyć często i coraz częściej naukowcy chińscy, a przede wszystkim dzisiaj nie mają wstępu do Stanów Zjednoczonych ci wszyscy chińscy studenci czy naukowcy, którzy są w jakiś sposób związani z armią amerykańską, przepraszam, z armią chińską. Więc przyglądać... No i rugowanie jeszcze firmy telekomunikacyjnej tego giganta światowego Huawei, to jest, ale to żeby postawić w tej sprawie kropkę, dlatego że jeszcze tutaj krytycy mówią o tym, że to wcale nie chodzi o Chiny, że Chiny są dobrym motywem, by przykryć sprawę pandemii koronawirusa w Stanach Zjednoczonych. No, rekord teraz biją Stany Zjednoczone, jeżeli chodzi o liczbę zachorowań. To jest poważny problem. Liczą się już z drugim zamknięciem, czyli tym lockdownem, ale rozumiem, że ten element szpiegowski raczej wygrywa, Michał Potocki. No, na pewno to nie też można jest tego tłumaczyć wyborami tylko i wyłącznie popularnością polityczną w Ameryce Donalda Trumpa. Nie, zupełnie nie. To znaczy oczywiście to też ma swoje znaczenie i politycy jakby kreując swoje działania, no też mają zawsze w tyle głowy w państwach demokratycznych, że zaraz mają wybory, zwłaszcza w takiej sytuacji, w jakiej jest Donald Trump, któremu sondaże dają coraz mniejsze szanse na reelekcję. Natomiast to nie jest tak, że to całe chińskie zagrożenie zostało wymyślone akurat teraz, bo przecież wojna celna z Chinami zaczęła się jeszcze w czasach, kiedy nikt o żadnym koronawirusie nie słyszał. Doktor Agnieszka Bryc, to nie jest polityka bieżąca, to nie jest przykrywanie koronawirusa przed wyborami? Nie, no jest tak, jak Michał powiedział, te elementy trzeba połączyć, tylko we właściwej proporcji. Jeżeli zbliżamy się do wyborów, to element wyborczy ma pewne znaczenie. Natomiast pamiętajmy, że kwestia szpiegostwa, w tym przypadku technologicznego, to jest kwestia bezpieczeństwa przede wszystkim, dopiero później wyborów. Więc ja bym powiedziała, że to jest ze wskazaniem właśnie na bezpieczeństwo państwa, a wybory do tego w zasadzie dokładają się, czyniąc sprawę bardzo taką, powiedziałabym, polityczną, zwłaszcza dzisiaj. A podobno jeszcze w agendzie Joe Bidena, czyli demokratów, jeżeli chodzi o Chiny, sytuacja relacji z Chinami nie wygląda tak dobrze i tak słodko, jakby się mogło wydawać, że gdyby Joe Biden wygrał, to już te relacje z Chinami by się jakoś ułożyły. Wbrew pozorom, i on na Rosję ma bardzo podobne podejście jak taki główny nurt republikański, niekoniecznie Trump, ale główny nurt republikański, więc jeśli chodzi o politykę zagraniczną, to tak naprawdę niewiele wskazuje, żeby miało dojść do jakiejś dramatycznej zmiany. Czyli kontynuacja. Za chwilę porozmawiamy o Wielkiej Brytanii i Rosji. Świat i ludzie. Wielka Brytania o Rosji. To wrogie mocarstwo dla Zachodu. Dlaczego teraz Londyn decyduje się na takie słowa? To jeszcze powiem, że raport brytyjskich parlamentarzystów z Komisji do Spraw Wywiadów. Rosja jest wrogim mocarstwem i stała się zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii i świata Zachodu. No, to jest dość ciekawe, ale mam wrażenie, czy to nie jest zbyt oczywiste, Michał Potocki? No, dla kogoś oczywiste, dla kogoś nieoczywiste. I właśnie cała rzecz w tym, żeby... Ja nie stawiam tezy, że ja tak uważam, żeby tylko przekonać, po prostu... Żeby przekonać... To znaczy tak, no dlaczego akurat teraz? No teraz parlamentarzyści zakończyli pracę nad tym raportem, które trwały też przecież jakiś czas. Natomiast te tezy, które w tym raporcie można przeczytać o tym, w jaki sposób Rosjanie próbowali ingerować na przykład w referendum niepodległościowe w Szkocji i tak dalej. Znaczy niby się o tym wiedziało, bo różne śledztwa dziennikarskie i nie tylko były na ten temat prowadzone, ale jednak co innego, kiedy ma się takie zapisy w raporcie państwowym, prawda, któremu państwo służy swoim autorytetem, a co innego, kiedy można sobie przeczytać o tym po prostu w mediach, w związku z czym to jest rzeczywiście mocne. Chociaż też z drugiej strony trzeba powiedzieć, że Wielka Brytania spośród wszystkich państw Europy Zachodniej jako państwo o najmniejszej liczbie wspólnych interesów z Rosją, czy najmniejszej ilości wspólnych interesów z Rosją, siłą rzeczy zawsze była najbardziej asertywna wobec Rosji. Też na nią można było generalnie rzecz biorąc, z naszego punktu widzenia środkowoeuropejskiego, liczyć w różnego typu dyskusjach w ramach Unii Europejskiej na temat, prawda, zaostrzania czy łagodzenia sankcji. I to jest jedna ze strat związanych z Brexitem, że Wielkiej Brytanii akurat w tym kontekście z nami już nie ma. Doktor Agnieszka Bryc, jesteś zadziwiona tym raportem parlamentarzystów do spraw wywiadu brytyjskich? No chyba mało kto jest zadziwiony. My możemy być zadziwieni tym, jakie są wnioski w ramach tego raportu, bo one dotyczą, znaczy sam raport, on pokazuje zagrożenie ze strony Rosji i to nas dziwi, że dopiero teraz, prawda, że jakże mogliby odkryć Brytyjczycy dopiero, prawda, obecnie skalę zaangażowania Rosji w sprawy wewnętrzne poszczególnych państw, w tym Wielkiej Brytanii. Natomiast raport jest o tyle ciekawy, że on uderza w zasadzie w państwo brytyjskie, krytykując to, że mając tak długie doświadczenie z wrogim działaniem państwa rosyjskiego także na terytorium Wielkiej Brytanii. Również szpiegowskim działaniem, prawda? No, małżeństwo Skripalów, próba otrucia, otrucie byłego agenta KGB i tak dalej. No więc właśnie, więc sam raport stawia taką tezę, a w zasadzie zadaje pytanie, jeżeli Wielka Brytania miała tak bogate doświadczenie, prawda, ze szpiegowskim działaniem Rosji, z wrogimi działaniami, prawda, z zamachami, zabójstwami, dlaczego jest zdziwiona tym, że, prawda, powstaje taki raport, który w zasadzie sugeruje, czy stawia tezę, że Rosjanie także nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale mieszali się w wielkie przemiany polityczne w Wielkiej Brytanii, tak jak Michał powiedział, bo już byli aktywni podczas referendum w Szkocji, a później być może mieli wpływ, to, że mieli, to jest pewne, tylko pytanie, jak bardzo się do tego Brexitu przyłożyli. Natomiast ważne jest to, że Brytyjczycy krytykują swoje państwo, swoje służby za to, że nie chcą dzisiaj ponosić odpowiedzialności za to, kto odpowiada za brak sukcesu na odcinku rosyjskim i jak dalece państwo brytyjskie na przykład bardziej wolało fundusze i pieniądze oligarchów rosyjskich, a na przykład nie chciało się zająć na poważnie sprawą inwigilowania czy mieszania się w sprawy wewnętrzne Wielkiej Brytanii przez Rosjan. Dobrze, rozmawiamy o Rosji. Myślę, że nie możemy nie spojrzeć na Daleki Wschód. Chabarowsk, wielotysięczne protesty. Kolejny odbył się dzisiaj i trwa ten, dzisiaj można powiedzieć, to jest jednak inna strefa czasowa, prawda? Czyli dzisiaj, wczoraj. Natomiast to jest bardzo ciekawe. Ludzie, to jest spór o gubernatora. Michał Potocki, wyjaśnij, na czym polega fenomen Chabarowska i zastanówmy się, czy to może rzeczywiście być jakiś sprzeciw, który przetoczy się przez kraj. To jest jedna z najciekawszych historii, które się wydarzyły w Rosji od lat. Był sobie polityk koncesjonowanej partii liberalno-demokratycznej Władimira Żyrynowskiego, którego wszyscy kojarzymy raczej jako takiego pajaca z telewizji, który mówi różne kontrowersyjne rzeczy. Oddaje Polsce Lwów, albo Niemcom oddaje Szczecin i w zależności od potrzeb. W pewnym momencie, no i ta partia generalnie uczestniczy we wszystkich wyborach, krytykuje władzę, ale do pewnej granicy, nie przekraczając tej czerwonej linii i w najważniejszych kwestiach Kreml wspiera. W Chabarowsku były wybory przed 2 laty gubernatorów, dlatego że w pewnym momencie je przywrócono. Siergiej Furgał, kandydat tychże liberalnych demokratów, którzy ani nie są liberalni, ani demokratyczni, ale to taki paradoks, nawiasem mówiąc, tak naprawdę nawet nie prowadził kampanii wyborczej przeciwko kandydatowi władz, czyli kandydatowi jednej Rosji. On nawet w czasie kampanii stwierdził, że jego by zadowoliła pozycja wicegubernatora przy gubernatorze z jednej Rosji. Ale tak się dziwnie złożyło, że wygrał. Okazało się, że zbieg okoliczności, uczciwie w miarę przeprowadzone wybory, miejscowi, którzy mieli już tak dosyć tych starych układów, paradoksy. Że... Tak, ale paradoks sprawił, że on nagle został gubernatorem. I on się poczuł jako gubernator. Zaczął przede wszystkim odchudzać budżet. Na przykład sprzedał jacht, które sobie władze kraju chabarowskiego kupiły. Pozbawił elity części przywilejów. Na przykład byłym deputowanym Rady Krajowej przestano wypłacać, czy ograniczono im takie dożywotnie, nie wiem, stypendia, zapomogi, pensje, jak zwał, tak, emerytury, jak zwał, tak zwał. Zaczął bardzo mocno nadeptywać na odciski tym zastanym elitom. No więc Kreml zaczął reagować. Kreml zaczął węszyć wokół jego interesów, które robił jeszcze w latach 2000. Teraz próbuje się go, być może słusznie, być może nie, to jest trochę inna historia, wrobić w zabójstwa przedsiębiorców w latach 2000. No, krótko mówiąc, został zatrzymany, przewieziony do Moskwy i aresztowany. I wybuchł gniew ludu. I wybuchł gniew, dlatego że ludzie oburzyli się. Ludzie sobie, bo to jest taka sytuacja, protesty wybuchają wtedy, kiedy daną sytuację łatwo przedstawić w trzech słowach. Ja ją w trzech słowach przedstawię jak Chabarowsk to widzi. Jesteśmy my, są ci oni z Moskwy, którzy nas ignorują od lat, którzy dbają tylko o siebie, kradną i oni nam zabrali pierwszego porządnego polityka, odkąd pamiętamy, który nami rządził. Natomiast rzeczywiście sprawa wygląda tak, że ludzie w Chabarowsku nie tylko pogadali sobie, jak to się w Rosji mówi, na kuchni o tym, co złego robią, tylko zaczęli wychodzić na ulicę. I to jest rzeczywiście coś nowego. Co prawda takie punktowe bunty regionalne zaczęły w Rosji wybuchać już jakieś 2-3 lata temu, no ale czegoś tak wielkiego jak w Chabarowsku nie widzieliśmy. Dla Moskwy nie jest jakieś ogromne zagrożenie, w sensie, nie wiem, że zaraz obalą Władimira Putina, bo jednak do Chabarowska jest 8 godzin lotu, jak nie więcej, z Moskwy. Natomiast tam też za bardzo nie ma komu tych protestów pacyfikować, bo miejscowe siły specjalne też się rekrutują z miejscowych, z mieszkańców Chabarowska. Korespondent telewizji BBC powiedział, że ma się wrażenie, że na ulicę wyszło niemal całe miasto. Praktycznie tak. I co więcej, do protestów nie dochodzi tylko w Chabarowsku, który jest relatywnie sporym, jak ta część Rosji, kilkuset tysięcznym miastem, ale też w dużo mniejszym Komsomolsku nad Amurem. I dzisiaj właśnie z dzisiejszych protestów mer Komsomolsku nad Amurem wyszedł do ludzi i powiedział: molatcy, zuchy, tak trzymać, świetną robotę robicie. Czyli oni nie chcą Putina? Nie chcą władz w Moskwie? Czy co to jest za ruch? Można to jakoś ocenić. Oni nie chcą, tak jak w wielu państwach jest resentyment wobec stolicy, która coś narzuca, przywozi w teczkach spadochroniarzy, tak tam jest sprzeciw: dajcie nam samym sobie się zajmować i przestańcie nam narzucać ludzi z zewnątrz, a Moskwa im narzuciła, dlatego że Putin odwołał Furgala, czyli tego aresztowanego gubernatora, narzucił im drugiego gubernatora, co prawda też od Żyrinowskiego, no ale on jest przywieziony, jego ludzie nie chcą. Ale za to miał piękne zdjęcia na sali gimnastycznej, gdzie podciągał się i to wszystko filmowały telewizje i robili fotoreporterzy jemu zdjęcia. Agnieszka Bryc jest cały czas z nami, nigdzie nie uciekła, ale postaramy się powiedzieć o protestach w Izraelu. Tam też ludzie wyszli na ulicę i bardzo mocno domagają się zmian w gospodarce i też nad tym wszystkim jest ta chmura pandemii koronawirusa. Tak, w Izraelu jest podobnie, jak chyba w Chabarowsku. Frustracja jest bardzo wyraźna i ona ma charakter nie tylko gospodarczy, ale także polityczny i w ogóle taki społeczny, więc można by powiedzieć, że Izraelczycy od kilku miesięcy, od czasów, kiedy po pierwsze premier Netanyahu ponownie został premierem, wtedy demonstrowali przeciwko, prawda, naruszeniu w ogóle zasad demokratycznych i w obronie demokracji izraelskiej. Potem w okresie pandemii walczyli o to, żeby państwo nie zawłaszczało różnych kompetencji, patrz, ten słynny na przykład system inwigilacji obywateli pod, prawda, pretekstem ochrony przed koronawirusem. Ten sam system, który służy do walki z Palestyńczykami, Shin Bet, kontrwywiad tego używa. Tak, to chodzi o ten sam system. I teraz dochodzi fala trzecia tych wielkich protestów i ona jest narastająca, więc ma wszystkie poprzednie elementy. I teraz dochodzi nowy element, czyli takiej frustracji obywateli Izraela, która jest spowodowana tym, że wprawdzie oficjalnie Izrael sobie całkiem nieźle poradził z pierwszą falą, natomiast nie jest pewne, a raczej jest bardzo pewne, że z drugą nie poradzi sobie tak dobrze, a na pewno ona może uśmiercić znaczną część izraelskich przedsiębiorców, małych firm, turystyki, samozatrudnionych. Co więcej, budżet Izraela nie, być może, bo takie są sygnały, nie będzie w stanie wytrzymać tak potrzebnej dzisiaj pomocy finansowej dla tych wszystkich sektorów gospodarczych. Wprawdzie premier obiecał wszystkim czeki, prawda? Taki program czek dla wszystkich, dla każdego, natomiast on jest bardzo krytykowany, ponieważ do końca, prawda, nie jest w stanie być zrealizowany. I Izraelczycy dzisiaj boją się tego, że nie będą w stanie przetrzymać drugiej fali, a zwłaszcza tego totalnego lockdownu. I to powoduje, że wychodzą na ulicę z hasłami przeciwko Bibiemu, przeciwko jego korupcji, prawda, bo to psuje bo także ma zarzuty państwo przecież korupcyjne. oczywiście. Co więcej, przeciwko temu, że prawda, państwa dzisiaj nie stać na to, aby pomagać swoim obywatelom, mogłoby sprawniej uratować gospodarkę. Nie wiem, no przykładem jest prawda, flagowy El Al, który stoi na skraju bankructwa i chyba... Czyli linia lotnicza. Tak jest, więc takich przykładów jest dużo. Izraelczycy mają także dość samego sprawowania rządu i są nie tyle znudzeni, co sfrustrowani samym Netanyahu, a także groźbą dzisiaj coraz większą tego, że jeżeli za moment, bo do końca roku Izrael musi przyjąć budżet, a on może doprowadzić do rozpadu koalicji. Nie chcesz powiedzieć o czwartych wyborach w ciągu roku. To chcę powiedzieć. I tutaj, prawda, premier Netanyahu zaprzecza i potwierdza jednocześnie, że z jednej strony mówi, że on nie chce wyborów, a z drugiej strony się okazuje, że jeżeli byłyby nowe wybory, to on być może miałby lepszą pozycję wyjściową i mógłby stworzyć bardziej samodzielny niż dzisiaj rząd, wciąż koalicyjny, ale ze swoim większym udziałem, ponieważ prawda, poprzez wejście do koalicji bardzo straciła partia jego, prawda, alternatywnego premiera, czyli Benny Gantza, który spada w sondażach. Spada także Likud, ale to w sumie powoduje, że ostatecznie Bibi całkiem nieźle być może na czyli tym czyli patrzymy na Izrael, kto szybciej spada, która partia szybciej spada, czy Bibiego, tak czy Bennego Gantza. Rozumiem, że to jest temat jeszcze otwarty, do którego będziemy wracali, tak samo jak myślę, że będziemy wracali do Chabarowska, do Dalekiego Wschodu, do Rosji, do tych ruchów protestów społecznych, a za chwilę porozmawiamy też przez chwilę o Stambule. Świat i ludzie. Meczet Hagia Sofia albo Hagia Sofia w Stambule, tak już należy mówić od 2 tygodni, ale właśnie to nie jest takie oczywiste. Świat podzielił się, tak jak choćby wczoraj w południe, podczas wezwania na modlitwę z minaretów Hagi Sofii. Pierwszego wezwania od niemal 90 lat w święty dla muzułmanów dzień, jakim jest piątek. A za chwilę usłyszymy, jak prezydent Recep Erdoğan recytuje Koran. Elif lam mim. Zalika al-kitabu la rayba fih. A kilka godzin później w Atenach rozbrzmiały słowa hymnu Akatist. Celebrę świętej liturgii prowadził arcybiskup Hieronymos II w ateńskiej katedrze metropolitarnej. Tak wygląda hymn Akatist. To jest bardzo, to są święte słowa, które wyrażają pochwałę dla chociażby Maryi i w ten sposób też między innymi w Atenach protestowano przeciwko przemianowaniu Hagi Sofii na meczet. Również w trakcie, kiedy w Stambule modlono się, to w kościołach w Grecji rozbrzmiewały dzwony. Jeszcze krótko, Michał Potocki, co to jest, co się stało? To jest podział religijny czy podział polityczny pomiędzy światem muzułmańskim a chociażby chrześcijańskim? To się nakłada na siebie. W tej części świata często to są tożsame podziały. Rzeczywiście, zwłaszcza to widać po reakcji Greków. Dla Grecji Hagia Sofia to jest część przecież dziedzictwa takiego szeroko rozumianego hellenistycznego. No oni mówią, to jest pogrzeb Hellady właśnie. To jest pogrzeb, tak, pogrzeb Hellady. Na ile silne jest to przekonanie o związkach łączących Konstantynopol, czyli dzisiejszy Stambuł, nawet ze współczesną Grecją, świadczy choćby fakt, że dwa słynne kluby piłkarskie, PAOK i AEK, PAOK z Saloniki, AEK Ateny, to K w skrótach, to jest Konstantynopol właśnie. To jest tak tylko symbol pokazujący, jak głęboko w greckiej tradycji ten Konstantynopol tkwi. Natomiast Recep Tayyip Erdoğan zrobił to, co tak naprawdę zapowiadał już wcześniej, kiedy ogłosił zamiar niedawno przecież przywrócenia funkcji meczetu dla Muzeum Państwowego, jakim do tej pory była Hagia Sofia w czasach od Kemala Atatürka. To tak naprawdę wrócił do idei, którą już wygłaszał, tylko że nie w Turcji, a na przykład w wywiadzie dla jednej z kuwejckich gazet przed kilkunastoma laty. W związku z czym Erdoğan bardzo skrupulatnie i krok po kroku przebudowuje państwo tureckie, trochę je deatatürkizując, chociaż pewnie wprost tego nikt nie powie. Doktor Agnieszka Bryc. Tak, ja będę kontynuowała to, co powiedział Michał. Prezydent Erdoğan od dłuższego czasu, w zasadzie od początku, może nie od samego początku, ale dosyć szybko doszedł do wniosku, że Turcja, prawda, musi odbudować swoją pozycję na Bliskim Wschodzie i robi to poprzez kilka instrumentów. I krótko o tych instrumentach, właśnie. Króciutko. Jednym najważniejszym instrumentem jest próba określania siebie jako jednego z lidera w świecie islamu. I między innymi przez to ostatnie, prawda, jakby przemianowanie Hagia Sofii na meczet, to wpisuje się właśnie w taką kampanię, zwłaszcza, że na przykład miesiąc wcześniej, zresztą nie tylko miesiąc wcześniej, ale także jakby kilka lat wcześniej, znaczy to są regularne jego hasła, na przykład wzywał do wyzwolenia meczetu Al-Aqsa, więc to się wszystko, spina w pewną klamrę, pokazując, że Turcja chce obok Arabii Saudyjskiej czy obok Iranu być jednym z graczy w świecie islamu, nie tylko w świecie arabskim, ale w ogóle nie arabskim, przepraszam, co na Bliskim Wschodzie, co przede wszystkim w świecie islamskim. A Grecy proszą papieża Franciszka o pomoc. Zobaczymy, jak ta sprawa dalej będzie się miała, ale nie sądzę, żeby prezydent Turcji cofnął swoją decyzję. Dziękuję bardzo. Doktor Agnieszka Bryc, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Michał Potocki, dział zagraniczny Dziennika Gazety Prawnej. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za chwilę Ameryka Południowa. Tam wirus zakaził już 4 miliony osób, najwięcej w Brazylii. W Chile to jest fenomen na skalę świata. Rząd zgodził się, by ludziom wypłacić 10% z ich składek emerytalnych, bo tak źle ma się tam gospodarka. Gościem będzie profesor Lech Miodek, były ambasador w Chile, a teraz jeszcze chwila z New Afrobeat z Santiago de Chile. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Powszechny spis rolny 2020. Komunikat Głównego Urzędu Statystycznego. Hodowcy mają wiele obowiązków do wypełnienia. Cieszymy się, widząc efekty naszej pracy. Tak samo jest z powszechnym spisem rolnym. Jego wyniki zostaną wykorzystane dla wspólnego dobra. Od 1 września do 30 listopada wejdźmy na spisrolny.gov.pl. Spiszmy się, jak na rolników przystało. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Powszechny spis rolny 2020. Autopromocja. W ramach Dziedzińca Kultury Wojciech Mazolewski w nietypowym składzie, bo w trio, a nie w kwintecie, zmierzył się po raz kolejny z muzyką Krzysztofa Komedy. Zapraszam w imieniu Narodowego Centrum Kultury i programu Trzeciego Polskiego Radia na retransmisję tego wydarzenia już dziś na antenie Trójki w liście osobistej od 19. Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Świat. i ludzie. Czas teraz na Amerykę Południową. W studiu profesor Lech Miodek, były ambasador w Chile. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry. Fatalna sytuacja w Ameryce Łacińskiej. Dane gospodarcze OECD mówią o tym, że ten region będzie bardzo pikował w dół. Powodem pandemia koronawirusa. Zajmijmy się może najpierw Brazylią. Prezydent tego kraju cały czas jest na kwarantannie w pałacu i zdaje się, że padł ofiarą bezpośrednio swojej własnej polityki. Padł ofiarą tej polityki, rzeczywiście powiedziałbym, że bardzo nierozsądnej polityki, z tego względu, że on od samego początku uważał, że to nie jest żadna pandemia, to nie jest poważne, to jest po prostu grypka, która prawdopodobnie przejdzie. No a teraz okazało się, że powtórny test, który został przeprowadzony na jego organizmie, wykazał pozytywne. 2 miliony osób zakażonych, prawda? Tak, to już ponad 2 miliony. Ponad 2 miliony osób zakażonych i niestety bardzo dużo, bo to powyżej 80 tysięcy osób już zmarło. Jest to rzeczywiście problem. Moglibyśmy się nawet zastanawiać, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to akurat Ameryka Łacińska jest przykładem takim, powiedziałbym, negatywnym, jeśli chodzi o tą pandemię, bo inne kontynenty jakoś sobie poradziły. Stany Zjednoczone również sobie nie radzą. Co tu dużo gadać? Tak, czyli inaczej mówiąc, nie tylko Ameryka Łacińska, ale cała półkula zachodnia nie radzi sobie z pandemią. Jeśli chodzi o kraje Ameryki Łacińskiej, to jeśli popatrzymy na nie, a trzeba popatrzeć na nie historycznie, tak, to przecież one budowały swoją państwowość na obrzeżach. Prawda, powstawały duże miasta, Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador da Bahia i inne, żeby wymienić przynajmniej te, na obrzeżach. Natomiast ten interior pozostawał cały czas niezabudowany, ale występowało coś, co się nazywało niewolnictwem. Ci niewolnicy zawsze żyli w grupach, bo łatwiej było żyć w grupach, chociaż w nędzy, ale w grupach. I nawet jeśli ta Brazylia uzyskała niepodległość, a uzyskała ją przecież w 1889 roku, to okres niewolnictwa w Brazylii trwał 352 lata. I nagle niewolnictwo się skończyło. Ludzie są wolni, prawda? Wychodzą z tych gospodarstw, w których pracowali i co? Poszukują pracy. Gdzie tą pracę mogą znaleźć? Na obrzeżach. Prawda? Idą na obrzeża. Idą do miast, ale są to ludzie nie mający pieniędzy. A gdzieś trzeba przecież zamieszkać. To co się robi? Powstają, tak jak w przypadku Brazylii, powstają fawele. Fawele, czyli miejsca pobytu ludzi biednych, ludzi stłamszonych, prawda? Ludzi żyjących jeden koło drugiego. I gdybyśmy teraz kontynuowali ten wątek w postaci takiego, powiedziałbym, okrzyku, cudownego zresztą okrzyku dla Brazylii, w postaci narodzenia się samby, która się narodziła przecież nie tak dawno, bo 102 lata temu. Samba. Samba była czymś, co jednoczyło tą przede wszystkim ludność czarnoskórą Brazylii. Ale ta samba jednocześnie powoduje to, że ta ludność idzie do siebie, idzie do grupy, idzie do wspólnoty, bo nawet nie tak dawno, w 2005 roku, zostało stworzone miasteczko samby w Rio de Janeiro. A co to oznacza? Tam działają żłobki, tam działają przedszkola, tam są restauracje, tam można się pobawić i to wszystko się dzieje w grupie. A jeśli się dzieje w grupie i zaatakuje pandemia, niestety, ale jest źle, jest po prostu tragicznie. I to zlekceważył prezydent Bolsonaro, rozumiem. On prawdopodobnie tego aspektu nie brał pod uwagę, bo dla niego to, co najważniejsze, to 3B. Czyli? 3B, czyli po pierwsze hodowla bydła. B, bo tam są boi. Prawda? Następnie bola, pocisk, kula. Inaczej mówiąc, zwiększać dostępność ludzi do broni. Prawda? I trzeci element, B, to Biblia. Na tych trzech elementach on zaczął opierać swoje rządy. Ale oczywiście wszystkim tym, którzy są akurat zainteresowani, każdym jednym z tych trzech elementów musi przecież coś dać. Wobec tego hodowcom bydła co daje? Amazonię oddaje im po prostu w ręce po to, żeby niszczyli, po to, żeby rzeczywiście była ta hodowla, po to, żeby były plantacje soi, po to, żeby rzeczywiście w tej chwili wykorzystać między innymi ten moment. No ale może kiedy... ma trochę racji w tym, co robi, prawda? Żeby jednak ten kraj gospodarczo stawiać, może nie stawiać na nogi, ale utrzymywać w jakiejś ale kondycji. Jak... Dobrze, może ma trochę racji, ale jakim kosztem to się dzieje? To się dzieje nie tylko kosztem ludzi miejscowych, prawda, rdzennych, ale również kosztem Brazylijczyków i kosztem społeczności międzynarodowej, bo my mamy coraz mniej tlenu. Mhm. I tak to wygląda i z tym się nie liczy. A chodzi o to, że ponieważ powstała luka handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami w postaci zakazu dostaw soi amerykańskiej do Chin, to trzeba natychmiast wskoczyć w tą lukę, wypełnić ją, żeby zarabiać. ONZ, Komisja Gospodarcza Narodów Zjednoczonych, pisze w ten sposób. Najuboższa ludność trzech największych gospodarek regionu, Argentyny, Brazylii i Meksyku, poniesie największe ofiary wskutek pandemii koronawirusa. W Argentynie odsetek ubogich wzrośnie do 10%, w Brazylii do prawie 8%, a w Meksyku ponad 7%. Taki jest, tak brzmi komunikat. Tutaj mi brakuje Chile jednak, żeby porozmawiać o tym kraju, bo to jest fenomen rzeczywiście, żeby już wypłacać ludziom część emerytury, 10% na razie, ale w ten sposób ratując gospodarkę. To jest też efekt protestów, sprzeciwu społecznego. Bardzo optymistyczne, powiedziałbym, spojrzenie. Bardzo optymistyczne. Bardzo optymistyczne. Jeśli pan chce akurat, żeby powiedzieć cokolwiek na temat Chile, to powiem. Powiem, że dochód narodowy Chile na jednego mieszkańca przewyższa dochód narodowy Polski. Jest wyższy. Mhm. Ale jednocześnie to, co wydarzyło się chociażby w ostatnim okresie, to jest to, że płaca minimalna w Chile została podniesiona do $600. Ile to byłoby w przeliczeniu na złotówki? No to jest jakieś... Prawda. 1800, tak. Nie, tak, prawda, dobrze, 2,5 tysiąca mniej więcej. Mniej więcej, prawda? 2,5 tysiąca. A zatem można byłoby powiedzieć niedużo. A w Chile ilu jest miliarderów? Miliarderem jest między innymi sam rządzący prezydent José Piñera. I tutaj sprawa polega na tym, z ręką na sercu, że Chile w zasadzie jest własnością mniej więcej około 200 rodzin. Przykro to powiedzieć, ale taka jest prawda. Czyli nie należy do obywateli? Nierówności. I te nierówności były przede wszystkim, nierówności społeczne, były przyczyną wybuchu tego protestu społecznego w ubiegłym roku. Kiedy to ludzie palili nawet stacje metra, bo nie wytrzymywali. Palili banki. Prawda. Bo nierówności są w Chile rzeczywiście nie do wytrzymania. I teraz co się robi? Między innymi, no walczy się z tą pandemią, ale tych zakażonych jest powyżej 338 już tysięcy. Tych, którzy zmarli, jest około 8900. Tylko znów powinniśmy wrócić do tego, jak były budowane miasta na obrzeżach. Potężna urbanizacja, także ta pandemia bardzo szybko się rozprzestrzenia. Teraz, same fundusze emerytalne. Twórcą to jest też fenomen, prawda? Tak, twórcą funduszów emerytalnych w ogóle był brat obecnego prezydenta, który zresztą był w Polsce. Na tamtym etapie one były bardzo rzeczywiście dobre, bo pozwalały przede wszystkim na inwestycje długoterminowe w gospodarkę chilijską. Jeśli to się wszystko zaczęło w roku 81, a teraz mamy rok 20, to upłynęło ile lat? 39 lat. A te fundusze powinny dawać już dobre rezultaty po mniej więcej 35 roku życia. I one dawały. Ale trzeba było przejść na skutek różnego rodzaju presji ekonomicznych, przede wszystkim środowisk posiadających pieniądze, na różnego rodzaju, nazwijmy to, reformy. Nazwijmy to reformy. I kiedy był okres, kiedy poszczególne fundusze były karane za to, że jeśli nie przynosiły zyski roczne, były po prostu karane, albo dany fundusz był im odbierany i przeznaczony na przetarg, to zostało wyeliminowane. Teraz to, co zrobił kongres, próbując ratować sytuację. Zresztą pod presją, bo ludzie też wyszli na ulicę pomimo pandemii koronawirusa. Tak, to zgodził się na to, ażeby ludzie wycofywali ze swoich kont indywidualnych 10% już, prawda, wyrobionej emerytury. 10%. Ale co to oznacza? Prezydentowi to jest nie na rękę. Prezydent, bo potrzebuje pieniędzy. A w tym momencie je oddaje. A skoro oddaje, no to przepraszam, nie zgadza się. Może zawetować, prawda? Może zawetować. Albo też odesłać do Trybunału Konstytucyjnego, żeby ten się zastanowił rzeczywiście, co z tym fantem robić. Także sytuacja pozostaje po prostu niejasna. Jedna z agencji, agencja Reuters, powiedziała, że to jest tak historyczna chwila w Chile, jak Brexit w Wielkiej Brytanii. Takiego porównania użyto. No, pewnie jest ono w jakiś sposób naciągnięte, bo nie oddaje specyfiki jednego i drugiego kraju, ale waga jest tego typu. To, co było, powiedziałbym nawet w ostatnim czasie w Chile wzruszające, to, że 22 lipca akurat w Chile odbyła się taka ogólnonarodowa akcja oddania hołdu wszystkim tym, którzy zmarli w wyniku pandemii. Oddania hołdu. Na czym to polegało? To się nazywa Mokita. Rozumiem. Krótko o Mokicie. To jest tak. Mokita znaczy w narzeczu rodzimych mieszkańców Nowej Gwinei prawda, którą znacie. Chodzi po prostu o udamawianie, o ułaskawianie śmierci. Po prostu. Ponieważ ludzie ci zmarli w samotności, byli pochowani w samotności, to stwierdzono, że trzeba rzeczywiście urządzić spektakl w rodzaju poezji i światła i wtedy w rodzinach, które się zebrały, recytowano przede wszystkim poezję Gabrieli Mistral. Dziękuję bardzo. Piękna opowieść o tragicznych chwilach w Ameryce Południowej. Nie powiedzieliśmy o Argentynie, tam też nie jest dobrze, ale myślę, że ogólny rys kontynentalny. I Meksyk. Profesor Lech Miodek, były ambasador w Chile, nam pięknie opowiadał. Audycję zrealizował Michał Jakubik, wydała Sylwia Hej. Ja już mówię Państwu do usłyszenia, Michał Żakowski. Zapraszamy do reklamy. Gorąco witam zagorzałych fanów niskich cen! Marian, chodź szybko! Wielkiej wyprzedaży w Media Expert mówią! Ale przed nami jeszcze wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert! Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach! Nadciąga fala upałów. Przewidywane są wysokie temperatury, a... Mamo, słyszałaś? Proszę, wypij. Hydroptima Senior. Tak, elektrolity dla osób starszych. Hydroptima Senior optymalnie nawodni twój organizm. A do tego jest bardzo bezpieczna dla osób w twoim wieku. Hydroptima Senior ma niską zawartość glukozy i sodu. A przy moim nadciśnieniu to bardzo ważne. Pij codziennie Hydroptima Senior i nie daj się upałom. Suplement diety Hydroptima Senior. Skuteczne i bezpieczne nawodnienie organizmu osób starszych. Aflofarm. Prawdziwa włoska pizza, zabytkowe miasta i słoneczne plaże. Teraz polskie linie lotnicze LOT oferują bezpośrednie połączenia do Włoch już od 99 zł w jedną stronę. Leć do Rzymu, Wenecji, Rimini, na Sardynię lub Sycylię. Szczegóły na lot.com i w biurach podróży. Ktoś w twoim otoczeniu ma nieświeży oddech i najwyraźniej o tym nie wie? Dla jego dobra daj mu do zrozumienia, aby wziął Halidomin. Przyczyną przykrego zapachu mogą być lotne związki siarki. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Suplement diety Halidomin. Bloker nieświeżego oddechu. Aflofarm. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy i AGD w super niskich cenach.